Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Sąd w Bytowie bada nieudaną interwencję policjantów. Dwójka funkcjonariuszy nie była w stanie obezwładnić kierowcy, który nie zatrzymał się do kontroli, a potem stawiał im opór. Przy okazji funkcjonariusze potraktowali gazem jego żonę. Kobieta złożyła doniesienie do prokuratury o przekroczeniu uprawnień przez patrol, ale śledczy jednak odmówili wszczęcia dochodzenia. Moim zdaniem to ja zostałam pokrzywdzona, bo nie było żadnej mediacji z tą policją, nie szło w ogóle się dowiedzieć, o co im chodzi, dlaczego mój mąż się ma na ziemi kłaść i do tego jeszcze na to wszystko dzieci patrzały. A dlaczego wobec mnie gaz użyto, nawet mnie nie ostrzegając o tym? A pani dzisiaj zachowałaby się inaczej? Sądzę, że nie. Tak samo. Sprawa trafiła do sądu, który bada, czy policjanci nie złamali prawa. Według śledczych tak się nie stało, przypomina Ryszard Krzemianowski z prokuratury w Bydowie. Podjęliśmy decyzję procesową odmowie wszczęcia śledztwa w tej sprawie i uważamy, że nasza decyzja jak najbardziej jest słuszna, trafna. Interwencja policjantów była, krótko mówiąc, nieporadna, nie ma tu żadnego znaczenia. Nie ma żadnego znaczenia, bo chodzi o konkretny moment zachowania w stosunku do pani pokrzywdzonej. Dowodem w sprawie jest nagranie wideo z interwencji policji. Sąd ogłosi decyzję w poniedziałek. 1 września zmienią się przepisy, ale Unia jednak pozwoliła na wędzenie wędlin w taki sposób jak dotychczas. Postawiła jednak pewne warunki. Produkt musi być zarejestrowany jako tradycyjny i może być sprzedawany tylko w kraju pochodzenia. Sukces to czy porażka? Co o tym myślą producenci, sprawdzał Paweł Pawlica. Choć zgoda to furtka dla producentów wędlin, to trudno jest im zrozumieć obostrzenia, które nałożyła Unia. To jest unijna dyrektywa tylko na kraj. Ale co z tymi chłopakami, na co oni eksportują? Mówi Stanisław Mądry z konsorcjum producentów kiełbasy lisieckiej. Mimo to urzędnicy twierdzą, że zgoda Unii na wędzenie to sukces Polski. Cieszę się, że udało się uratować temat, który wydawał się kilka miesięcy temu przegrany. Marek Sowa, marszałek Małopolski. To jest bardzo ważny sukces. Sukces, który powinien się przełożyć dla naszych producentów. Teraz do urzędów marszałkowskich ustawiają się kolejki producentów wędlin, którzy chcą zarejestrować swoje produkty jako tradycyjne. Rejestrujemy w tej chwili 17 produktów. Takie produkty będą musiały zyskać również akceptację Ministerstwa Rolnictwa. Cała procedura może potrwać nawet kilkanaście miesięcy. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Koncerty, wystawy, miejskie gry, Muzeum Powstania Warszawskiego ogłasza plan obchodów 70. rocznicy wybuchu powstania. Będą koncerty m.in. Tomasza Stańki, Anny Marii Jopek czy zespołu Lux Torpeda i dużo więcej wydarzeń godnych polecenia. Dyrektor muzeum Jan Ołdakowski zapowiada na przykład wystawę niezwykłych fotografii. Ta wystawa to można powiedzieć, że najciekawsza rzecz z Powstania Warszawskiego po 69 latach. Wojtek Wieteska ze swoimi współpracownikami sfotografował 860 powstańców po 69 latach od wybuchu powstania. To będą tylko ich twarze, ale te twarze wspaniałe. To na tych twarzach widać upływ historii i widać coś takiego, czego nie mają wszyscy ludzie na twarzach. A na jednym ze zdjęć powstaniec pułkownik Edmund Baranowski, jak mówi, to budujące, że w uroczystościach upamiętniających powstanie bierze udział coraz więcej ludzi. Cieszę się z tego, że jest ta żywa pamięć zarówno wśród rdzennych warszawiaków, którzy jest niewielu, ale również warszawiaków, którzy uznali, że to jest ich miasto. Żyją tym, co się dzieje w mieście. A więcej na ten temat w dzisiejszym zapraszamy do Trójki w serwisie. To wszystko. W nocy w województwach małopolskim, podkarpackim i lubelskim sporo chmur, miejscami opady deszczu, początkowo również burze, a poza tym zachmurzenie umiarkowane i bez opadów. Temperatura od 7 stopni na Podlasiu do 12-13 na południu. Jutro więcej słońca, zdecydowanie mniej deszczu, ten jeżeli to pojawi się tylko na Suwalszczyźnie i to chwilami. Cieplej od 20 stopni na północnym wschodzie do 23 w centrum i do 25 na południowym zachodzie. Jeszcze jedna informacja, z każdym dniem w tym tygodniu ma być coraz ładniej, coraz cieplej, w sobotę w wielu regionach będziemy mieli 30 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Jeszcze nigdy tak wielu nie podróżowało tak często i w takim stylu jednym samochodem. Mercedes-Benz przedstawia całkowicie nową klasę V. Do 8 miejsc z elastyczną konfiguracją ustawień. Luksusowe wykończenie wnętrza i porywająca linia stylistyczna. Nowa klasa V. Od 1999 zł netto miesięcznie w ofercie Lease & Drive Basic. Nowa klasa V. Życie jest wielkie. W najnowszym Newsweeku. Kto stoi za aferą podsłuchową? Wątki, tropy i zastanawiające zbiegi okoliczności. Agnieszka Holland o podsłuchach, naszych politykach i dziennikarzach od nagrań. Co o aferze mówią sąsiedzi ministra Sikorskiego? Małgorzata Braunek. Kobieta niezwykła. Newsweek. Już w sprzedaży. Od jutra w Lidlu świeże owoce minimum 20% taniej. To najlepsza okazja, żeby zdrowo najeść się pysznych, świeżych i pełnych witamin owoców. Do koktajli i deserów, albo kiedy masz ochotę na przekąskę, sięgnij po smaczne owoce. Na przykład po słodkie banany jedynie po 3,66 za kilogram. Sycące, pyszne banany tylko po 3,66 za kilogram. Bo od jutra w Lidlu wszystkie owoce minimum 20% taniej. Regulamin promocji dostępny na www.lidl.pl. Lidl. Mądry wybór. Już teraz super kumulacja w Lotto. 13 milionów złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 13 milionów złotych w super kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 9 po 16. Zapraszamy do Trójki. Zaczniemy od słów, które padły dziś w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Autorem jest wicemarszałek Sejmu Eugeniusz Grzeszczak z PSL. Zapytany o podatek dochodowy dla rolników powiedział: jeżeli wprowadzimy podatek dochodowy dla rolników, to stworzymy tylko pewną mitręgę związaną z prowadzeniem ksiąg. I o tej mitrędze już za chwilę. Studio Mundialowe o 16.20, choć dziś mamy dzień przerwy przed ćwierćfinałami. Za pół godziny zapytamy o ordery, te niegdysiejsze i współczesne. No pamiętam oczywiście, ale ja go nie dostałem. To się dostawało za to, że się komunistów popierało. No chyba tylko za to. A pamięta pan, kto go dostał? I sobie wzajemnie oni tam dawali, jeden drugiemu. Co dziś jest najwyższym odznaczeniem państwowym i co zostało z tamtych lat, o tym za pół godziny. W trzech stronach świata powrócimy do sprawy Nicolasa Sarkoziego, który już opuścił paryski komisariat, ale śledztwo trwa, właściwie śledztwa. Po 17 o prawach lokatorów i karach za przemoc pośrednią stosowaną w stosunku do niechcianych najemców. 10 lat jestem pozbawiona dostępu do wody. Właściciel chciał nas wyrzucić stąd, stosował szykany różne. Ci mocodawcy zwykle nie używają tej przemocy. Oni wynajmują firmy, oni wykonują polecenie mocodawców. Ten temat po 17. W drugiej godzinie zapytamy także o bezsensowne procesy przedłużane przed sądami, a z góry skazane na porażkę. W szeregu przypadków mamy do czynienia z sytuacją, kiedy resort zdrowia prowadzi zbędne procesy, składa kasacje, w sprawach z góry skazanych na przegraną, wszystko na koszt podatników. Warto byłoby to poddać analizie. O tym po 17. Modelki to tytuł dzisiejszego reportażu. Punktem wyjścia będzie pokaz mody, w którym stroje prezentowały modelki niepełnosprawne intelektualnie. Unikamy tej grupy, nie dążymy do tego, żeby poznać tych ludzi, nie czujemy takiej potrzeby, spotykamy pewnie sporadycznie w trakcie przejazdu tramwajem, autobusem, natomiast kiedy widzimy odmienny wygląd, niewłaściwe zachowanie, powoduje, że odsuwamy się od nich, też czujemy pewnego rodzaju dyskomfort. Modelki. Reportaż o 18.15. W Pulsie Trójki gościem Beaty Michniewicz będzie Małgorzata Kidawa-Błońska, a Puls jak zwykle o 17.45. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. Jak zwykle także telefon do państwa dyspozycji 22 i 7 trójek. Dariusz Pieruk już na stanowisku 22 i 7 trójek, albo mailem zd3@polskieradio.pl, ewentualnie sms-em 71 335. Prawie 12 minut po 16 rozpoczynamy audycję popołudniową. Na początek Passenger. Sing at the top of your voice. Love without fear in your heart. Feel like you still have a choice. If we all light up, we can scare away the dark. Wish our weekdays away, spend our weekends in bed. We drink ourselves stupid and work ourselves dead. And all just because that's what mum and dad said we should do.

ksiąg i wpływy do budżetu, zarówno budżetów samorządowych, jak i budżetu państwa będą z tego tytułu mniejsze. W Ministerstwie Rolnictwa nie zajmujemy się sprawami podatków. Marek Sawicki, minister rolnictwa. Nie pracujemy nad tym, proszę pytać ministra finansów, ale o ile wiem, w tej kadencji, do końca tej kadencji takie prace w resorcie finansów także nie są prowadzone. Przedsiębiorcy płacą podatki i też muszą wypełniać księgi rachunkowe. Dla państwa to też jest mitręga? Oczywiście. Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Podatek dochodowy od działalności gospodarczej, czy podatek CIT, jest to podatek skrajnie absurdalny, wymagający bardzo dużych kosztów po stronie przedsiębiorcy. Mnożą się w nim różnego rodzaju absurdy. Przedsiębiorca, ilekroć ponosi jakiś wydatek, nigdy do końca nie jest pewien. Może to zaliczyć w tak zwane koszty uzyskania przychodu, czy nie może? To jest największe utrapienie tego. To, że rolnicy nie płacą podatku dochodowego, myśli pan, że to sprawiedliwe w stosunku na przykład do przedsiębiorców? Na razie tak jest dobrze. Andrzej Wawrzyniak, rolnik. Jakbyśmy jeszcze musieli to płacić, to by nastąpił, ja to tak uważam, by to byłby SKR, smutny koniec rolnictwa. Chłopy już tak dosyć ubogo żyją. Jak wygląda dziś polska wieś? Raport przedstawia zróżnicowany obraz polskiej wsi, bo taką ona jest. Profesor Walenty Poczta, autor raportu Polska Wieś 2014. Natomiast wynika z niego jednoznacznie, że sytuacja ulega wyraźnej poprawie. To jest dużo lepsza niż była 10 czy 25 lat temu. Czy widać rozwarstwienie? Spolaryzowanie jest olbrzymie. Oprócz bardzo dobrych, rozwiniętych gospodarstw i właścicieli tych gospodarstw uzyskujących wysokie dochody, jest mnóstwo rolników, którzy mają drobne gospodarstwa, uzyskują niewielkie dochody. Nasze rolnictwo, oczywiście ono poszło w górę, bo są przecież bezpośrednie dopłaty obszarowe, to już jest jakiś tam zastrzyk dla rolnictwa, ale to jeszcze nie jest to. Środki produkcji poszły do góry, także te dopłaty wchłonęły ceny. Czy rolnicy to przedsiębiorcy, których stać na odprowadzanie podatków? Rzeczywiście jest niemała już grupa rolników funkcjonująca jak przedsiębiorcy. Czyli, że wprowadzenie podatku jest możliwe i w jakiejś perspektywie zasadne. Natomiast jeśli chodzi o pobór podatku dochodowego, to on uzasadniony jest tylko w odniesieniu do takich podmiotów, gdzie uzyskane wpływy z tego podatku nie będą mniejsze od kosztów poboru. Naprawdę jest duże rozdrobnienie jeszcze rolnictwa w Polsce. Dariusz Gąszczak, rolnik z Wielkopolski. I jakby wszystkich w to jednocześnie wprowadzić, zrobi się chyba wielki boom urzędowy i bałagan. Obszar nie zawsze jest najważniejszy w gospodarstwie. Produkcja tego gospodarstwa powinno to być może jakimś obrotem sugerowane rocznym, miesięcznym. Ale jak to zbadać? Wylicza się dochód rolnika na podstawie produkcji, na podstawie hektarów, na podstawie dopłat, na wielu rzeczy. Czy to jest do zweryfikowania, ile tak naprawdę rolnik zarabia? Oczywiście, nie? Wiadomo, że jeden rolnik potrafi na tym samym zarobić tyle, drugi mniej czy więcej. Ale jakąś średnią można wziąć. Ci, co mają powyżej, załóżmy 500 hektarów, to są ci bogaci rolnicy. I dla nich ten podatek powinien być najwyższy. Później jest ta klasa średnia rolnicza i ci najbiedniejsi oczywiście zwolnieni. My prowadzimy taką akcję Zostawcie w spokoju dobrą żywność i tam proponujemy sposób opodatkowania rolników od żywności przetworzonej, której w tej chwili im nie wolno jakby sprzedawać, ale po tych zmianach byłoby wolno i proponujemy prosty podatek przychodowy od sprzedaży w wysokości 5% rejestrowany przez rolników w sposób zrozumiały dla osób trzecich. Co dzieje się z państwa pomysłem? Z powodu tego urządzenia, które pani trzyma w ręku, akcja została chwilowo zawieszona. Afera taśmowa, to nie ma o czym z kim rozmawiać. O podatek dochodowy dla rolników pytała dziś z mikrofonem w dłoni Izabela Woźniak. Będzie bal, będzie bal. Autopromocja. To nie był zwykły konkurs. Startowało 16 śmiałków. Każdy w zaawansowanym wieku, a walka o zwycięstwo toczyła się do samego końca. Drzewo roku 2014. O tej niecodziennej inicjatywie opowiemy w Trójce już w czwartek o 11.45. Do usłyszenia. Partnerem audycji jest Klub Gaja, organizator programu Święto Drzewa, dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Autopromocja. To Trójka, 24 minuty po 16 w studiu Adam Malecki. Dzień dobry. Witam serdecznie. Mundial w Brazylii. Mundial wkracza w decydującą fazę. Nadszedł czas na ćwierćfinały. Na placu boju pozostało już tylko 8 najlepszych zespołów. 4 i 5 lipca zostaną rozegrane spotkania, których stawką będzie awans do półfinałów. W piątek Francja zagra z Niemcami, a później gospodarze. Reprezentacja Brazylii zmierzy się z Kolumbią. W sobotę kolejne dwa mecze. Argentyny z Belgią oraz Holandii z Kostaryką. Zapowiadają się bardzo ciekawe pojedynki. Cała Brazylia myślami jest już przy piątku, kiedy o 22 naszego czasu zagrają właśnie Brazylijczycy. Łączymy się zatem z Brazylią. Tam jest wysłannik Polskiego Radia Andrzej Janisz. Panie Andrzeju, gdzie jest pan obecnie i czy temperatura przed ćwierćfinałem z Kolumbią już sięgnęła zenitu? Dzień dobry, jestem w São Paulo. Temperatura jeszcze nie sięgnęła zenitu, dlatego że to są jeszcze dwa dni do tego spotkania, ale widać wyraźnie, że Brazylijczycy chyba zaczynają się trochę obawiać Kolumbii, bo Kolumbia to jest ta drużyna, która z tych, które grają w ćwierćfinale, jest chyba najbardziej niedoceniana i chyba najbardziej nieznana. Tyle tylko, że oni nie wyobrażają sobie, aby Brazylia nie wygrała tego meczu i aby nie awansowała do półfinału, a półfinał ma być tylko przystankiem do finału. A finał ma być tylko tym meczem, który da im puchar, czyli Copa do Mundo, bo oni tak tutaj nazywają Puchar Świata, a zatem tak, Brazylia jest zafascynowana piłką nożną, Brazylia futbolem się interesuje, futebolem może, bo tak to się u nich nazywa, i Brazylia wierzy w to, choć ma lekką obawę przed Kolumbią. Przez ostatnie dni wszyscy drżeli o stan zdrowia największej gwiazdy Canarinhos, Neymara, który nabawił się kontuzji. Jak wygląda sytuacja na dzień dzisiejszy? Nie ma żadnych informacji, to znaczy żadne prawdziwe informacje nie wydostają się z obozu brazylijskiej kadry, natomiast nikt tutaj nie wyobraża sobie, aby Neymar nie zagrał, dlatego że tak jak Suarez dla Urugwaju, tak jak Messi dla Argentyny, tak Neymar dla Brazylii jest zawodnikiem najbardziej wiodącym. Ja myślę, że bez Neymara oni by tego meczu nie wygrali, więc Neymar zagra na pewno. Pozostałe mecze ćwierćfinałowe, która z drużyn wydaje się być faworytem? My mówimy głównie o Brazylii, dlatego że mundial jest tutaj w Brazylii. Brazylia od początku była uważana za zdecydowanego faworyta, natomiast to najbardziej interesujące zestawienie ćwierćfinałów to jest bez wątpienia mecz Francja-Niemcy. Moim zdaniem to są do tej pory najlepsze drużyny tych mistrzostw i to będzie mecz, który będzie decydował o tym, co będzie później z Brazylią, bo przypomnijmy, że zwycięzca tego spotkania w półfinale spotka się właśnie z Brazylijczykami. Ale Francja, która imponuje zespołowością gry, Niemcy, które są znakomicie przygotowane do tych mistrzostw, dadzą tutaj spotkanie, które będzie niezwykle dramatyczne, niezwykle emocjonujące i moim zdaniem będzie stało na najwyższym poziomie piłkarskim. A zatem właśnie ten piątek w Fortalezie i w Rio de Janeiro to moim zdaniem będą te mecze, które zdecydują o tym, która drużyna wygra Mistrzostwa Świata. Dlatego, że ja jestem zdania, że jeżeli ktoś chce zdobyć Puchar Świata, to musi po drodze wygrać z Niemcami. Panie Andrzeju, dziękujemy bardzo za tę korespondencję. Pozdrawiamy serdecznie, czekamy na kolejne relacje. Mistrzostwa Świata to nie tylko pole do popisu dla piłkarzy. Własne rekordy biją również właśnie dziennikarze, którzy prześcigają się w emocjonalnych komentarzach. Kolumbijski sprawozdawca radiowy tak cieszył się po golu Jamesa Rodriguez'a w meczu z Urugwajem. Kolumbia wygrała wówczas z Urugwajem 2-0 w 1/8 finału. Kolejna okazja do nieokiełznanej radości w piątek. Ciekawe, jakby zabrzmiało to, jeśli Kolumbia zagrałaby w finale i strzeliła gola w 90 minucie. Czekamy na takie relacje. A droga do finału jeszcze jednak daleka. Wiemy, że podczas ceremonii zamknięcia mistrzostw na stadionie Maracana będzie jednak pewien mocny kolumbijski akcent. Na zakończenie zaśpiewa Shakira, no ale chyba to będzie marne pocieszenie dla nas, Robert, bo i tak w naszych kibicowskich sercach, głowach pojawi się pustka, pytanie, co robić dalej bez mundialu, co robić, Robercie? Wiesz, że ja się już martwię tym. Ja też się martwię. Chciałem powiedzieć jeszcze jednej informacji, dużo dzisiaj o Kolumbii i skoro już takie minorowe tony, to dziś piłkarze z Kolumbii złożyli hołd zmarłemu przed 20 laty Andresowi Escobarowi. Podczas mundialu w Stanach Zjednoczonych obrońca Kolumbii strzelił gola samobójczego, a po powrocie do kraju został zastrzelony. Do dziś nie wiadomo, czy była to egzekucja szaleńca, który postanowił wymierzyć sprawiedliwość za ten piłkarski błąd, czy też Escobar znalazł się w złym miejscu i w złym czasie padł ofiarą porachunków w karteli narkotykowych. No, taka śmierć głośna w owym czasie, pamiętasz? Tak. Czekamy w takim razie w piątek, w sobotę, ćwierćfinały na mundialu. Byle do piątku. Tak mi przychodzi do głowy. Kto? Nie co? Kto, tylko co? Że w tej depresji pomundialowej pozostaje nam na przykład ustawić sobie taki dzwonek w telefonie. Dzwonek taka, taka. Nie, ale to właśnie przypomina i jeszcze bardziej dołuje. No to prawda. A jak długo byś potrafił powiedzieć na jednym oddechu gol? Jak długo byś pociągnął? Mam zaraz to zrobić? No, 3, 4. Puścimy. Jest. Ile 20, było? 22 i 7 trójek. Tak jak pod wodą. The ruling class. pan korespondent tutaj z Brazylii powiedział, że zwycięstwa meczu Niemcy-Francja spotka się z Brazylią w półfinale. Chciałem sprostować, że jeszcze Brazylia ma do pokonania Kolumbię w ćwierćfinale. Mam nadzieję, że na Kolumbia będzie górą. To byłby ciekawy mecz. Francja-Kolumbia, dajmy na to, w piątek po południu. Tu trójka za 26 minut, 17, 22 i 7 trójek w każdej sprawie, także w sprawie go. Panie redaktorze, co komentator miał na myśli, krzycząc daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga? Nie rozumiem, proszę mi wytłumaczyć. Naprawdę nie wiem, o co chodzi. Moim zdaniem on krzyczał taka, taka, taka, taka, taka. Może taka to nazwisko tego piłkarza, który strzelił, ale też nie wiem, o co mu chodziło. Ale emocjonalnie było to zaawansowane. 22 i 7 trójek za 23 minuty 17. Zapraszamy do trójki. Miał ponad 5 cm średnicy, wykonany był ze złota i przedstawiał ośmiopromienną gwiazdę z postacią robotnika trzymającego w prawej ręce czerwony sztandar, a w lewej młot. Tak prezentowało się najwyższe odznaczenie państwowe w powojennej Polsce. Dokładnie 65 lat temu stał się nim Order Budowniczych Polski Ludowej, zniesiony ustawą dopiero w 1992 roku. W pierwszym rozdaniu orderów budowniczych Polski Ludowej historyk profesor Jan Żaryn, IPN. Bierze udział władza najwyższa z ówczesnym prezydentem, czyli Bolesławem Bierutem, i 22 lipca 1949 roku wręczane są ordery głównym symbolom współzawodnictwa pracy, czyli robotnikom. No za jakieś przodownictwo w pracy, głównie górnicy jacyś na przodku, którzy rąbali węgiel, dostawali albo w hucie. Ta tradycja będzie oczywiście podtrzymywana, ale te proporcje im dalej to zaczynają się bardzo mocno krzywić w stronę aparatczyków partyjnych. To się dostawało za to, że się komunistów popierało. A pamięta pan, kto go dostał? I sobie wzajemnie oni tam dawali, jeden drugiemu. Być może dlatego, że za tymi orderami również szły pieniądze, to znaczy były to tak zwane ordery chlebowe. służbowe, ten order powojenny budowniczych Polski Ludowej jednocześnie w gruncie rzeczy zamieniał order Orła Białego i go niwelował do stanu faktycznej nieobecności w przestrzeni publicznej. Order Orła Białego nie został zniesiony, tylko nie był nadawany. Order Orła Białego... Doktor habilitowany Sławomir Górzyński, prezes Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Był najwyższym odznaczeniem w okresie międzywojennym i również obecnie jest najwyższym odznaczeniem państwowym. Order ten ma swoją 18-wieczną metrykę i był też najwyższym odznaczeniem w okresie przed rozbiorami. Pozostał w strukturze odznaczeń państwowych Rosji, a tak samo jak Order Świętego Stanisława. Ten ostatni dla odmiany nie został przywrócony po 1918 roku jako order polski. Po prostu zaniknął. Dzisiaj jest przedmiotem rozdawnictwa osób do tego całkowicie nieuprawnionych, rzecz niepoważna i pośmieszająca order, ale również tych, którzy go noszą. Jaka była w ogóle polityka przyznawania orderów w czasach PRL, w czasach również Polski Ludowej, a jaka wcześniej w II Rzeczpospolitej i jaka dziś? To chyba można powiedzieć, że w czasach II Rzeczpospolitej, PRL-u i obecnie to są zupełnie różne style przyznawania i powody przyznawania odznaczeń. Tak, bez wątpienia w Polsce odrodzonej szczególnie będzie to widoczne po zamachu majowym, czyli po roku 1926. Te najwyższe odznaczenia przede wszystkim będą przyznawane za wielki wysiłek zbrojny, za wysiłek wojskowy, za wysiłek powstańczy. Także wszyscy najwyżsi oficerowie Polski Odrodzonej mieli nakaz salutowania jako pierwsi powstańcom styczniowym, czym oddawano hołd tym, dzięki którym oni mogą być generałami w wolnej Polsce. Te ordery, które nadawano zarówno wojskowe, jak i przez prezydenta umocowanego konstytucją, miały swój ciąg dalszy, to znaczy były nadawane na emigracji. Ta ciągłość orderowa istnieje między II Rzeczpospolitą a III. Wiąże się z przekazaniem prerogatyw prezydenta RP na uchodźstwie w ręce Lecha Wałęsy, czyli pierwszego demokratycznie, autentycznie wybranego przez naród prezydenta wolnej Polski. W uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polski, a w szczególności na rzecz rozwoju kardiochirurgii, za wybitne osiągnięcia w działalności państwowej i publicznej, orderem Orła Białego odznaczony został pan profesor Zbigniew Prelika. Jeszcze jedna informacja. Najwyższym odznaczeniem państwowym w czasach wojny jest krzyż Viri Tuti Militari. A tematem zajął się dziś Łukasz Walewski. Tu trójka za 19 minut 17. Put me in your school of salties or nothing. Gonna get me some of that. It's a hot meat rabbit. pana, ja znam odpowiedź na to pytanie, które nurtowało słuchacza dotyczące tego taka speakera brazylijskiego. No więc jest to po prostu polskie atak, tylko mówione w kółko daje taka. No u nas rzadko używane, 22 i 7 trójek. Ja chciałem tylko powiedzieć, że to jest bardzo, bardzo smutne, że nasi dziennikarze radiowi są tak świetnie przygotowani do mundialu technicznie, a nasza drużyna niestety nie i nie ma komu kibicować tak pięknie i recenzować takie mecze. To jest smutne. Wykrzyk słowa golu pana redaktora trwał 22 sekundy. I ja wierzę, że jak Mistrzostwa Świata w piłce nożnej będą się odbywały w Polsce, to pan redaktor dojdzie na pewno do 33 sekund. Ale te 22 sekundy to z zaskoczenia był zupełnie nieprzygotowany, podjął wyzwanie i proszę, nie oszczędzał w ogóle oddechu, szedł na maksa, że tak powiem. Myślę, że gdyby podszedł do tej próby przygotowany, to już teraz byłoby dużo lepiej. 22 i 7 trójek. A już za chwilę Ernest Zozuń, Trzy strony świata, Nicolas Sarkozy. Program Trzeci Polskiego Radia z Warszawy za 13 minut 17. Myślałam, że poślubiłam mężczyznę, który dobrze zarabia i ma świetne kontakty. A tu nic z tego. Mówiła w podsłuchanej rozmowie Carla Bruni o swoim mężu, byłym francuskim prezydencie Nicolasie Sarkozy. No a do tego poślubiony przez nią mężczyzna zapisze się w historii Francji jako pierwszy aresztowany prezydent. I o tym dziś. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Prędzej niż tytuł prezydenta wszystkich Francuzów, Sarkozy otrzymał tytuł Sarko Macho, bowiem więcej uwagi zwracał na obowiązki celebryty niż urzędowanie w Pałacu Elizejskim. No i bardziej jako celebrytę i kobieciarza zaczęto go traktować niż jako prezydenta. Chcę być gwiazdą filmową, ratować ludzi na Karaibach, być jak Superman z Nei, wciągać kokę w Wenezueli, mieć gadane do królów i prezydentów i dogadywać się z Putinem. To tekst satyrycznej piosenki, która zilustrowana w teledysku fotografiami jak z krzywego zwierciadła, daje do zrozumienia, że w Sarkozy więcej jest celebryty niż męża stanu, a obietnice, które składa, są obietnicami komiksowego bohatera. No i teraz ten Sarkozy bling bling, czyli błyszczący Sarkozy, trafia do aresztu. Oficjalnie przyczyną zatrzymania Nicolasa Sarkozy'ego są względy proceduralne. Powodem tymczasowego aresztu jest dochodzenie w sprawie nadużywania stanowiska oraz podsłuchów telefonicznych. W tym pierwszym przypadku zatrzymano dwóch adwokatów sądu kasacyjnego, którzy mieliby w zamian za obiecane przez Sarkozy'ego awansy dostarczyć mu informacji o toczących się przeciwko niemu dochodzeniach. Przede wszystkim w sprawie nielegalnego finansowania kampanii prezydenckiej w 2007 roku, w tym także z kasy byłego dyktatora Libii Kaddafiego. W sprawie podsłuchów prywatnych rozmów telefonicznych Sarkozy'ego w areszcie osadzono także jego adwokata, który podejrzewając, iż rozmowy byłego prezydenta są kontrolowane, doradził mu, aby ten występował jako inna osoba, a uzurpowanie sobie czyjejś tożsamości jest we Francji karalne. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Sarkozy zaprzecza wszystkim zarzutom. Informacje o aferze byłego prezydenta wypływają w czasie, gdy we Francji coraz częściej spekuluje się na temat powrotu Nicolasa Sarkozy'ego do polityki. A moim gościem jest pan Piotr Kierzun z tygodnika Kultura Liberalna.pl. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Kto topi Nicolasa Sarkozy'ego? No, ptaszki ćwierkają nad Sykwaną i to takie, które są zwolennikami raczej Nicolasa Sarkozy'ego, że urzędnicy wymiaru sprawiedliwości, to są takie najnowsze doniesienia, zwolennicy eksprezydenta twierdzą, że sędzia pani Tepo, która zajmuje się między innymi właśnie sprawą, tą aferą podsłuchową teraz, znaczy wynikłą z podsłuchów, że no to jest, ona jest wyraźnie po stronie socjalistów rządzących prezydenta Hollanda i jest w kontrze do Nicolasa Sarkozy'ego, co pokazała przy ostatniej kampanii wyborczej. Czyli no, jednak polityka. Jednak polityka, ale tutaj to oczywiście trzeba to wszystkie te zarzuty dzielić przez dwa, bo no nie jest tak, że cała ta sprawa została, znaczy to nie pani Tepo to zaczęła, znaczy to bezwzględnie oczywiście ona należy do takiego związku zawodowego pracowników wymiaru sprawiedliwości, który akurat jest rzeczywiście na lewo i on był wyraźnie przeciwko Sarkozy'emu, bo Sarkozy tam troszkę próbował majstrować przy wymiarze sprawiedliwości, ale to chyba są za daleko idące zarzuty, bo jednak aresztowanie, bo rzeczywiście to jest pierwszy raz, jak to się zdarzyło, żeby prezydent lub eksprezydent został we Francji aresztowany. Żeby do takiego aresztowania doszło, to ja jestem przekonany, że tam muszą być rzeczywiście bardzo, bardzo mocne dowody na to, że coś tam no, przekroczył prawo. No i myślę, że do wyborów trochę daleko, prawda? Bo 2017 najbliższe prezydenckie wybory. Tak, do wyborów daleko, ale wszyscy wiedzieli, że Nicolas Sarkozy będzie próbował na jesieni wrócić do polityki czynnej, bo w partii Nicolasa Sarkozy'ego UMP no, dzieje się źle. To jest partia, która po przegranej w 2012 Nicolasa Sarkozy'ego, ona była rozrywana takimi wewnętrznymi sporami, tam dwaj liderzy były premier François Fillon i były sekretarz partii Jean-François Copé. To była taka wyniszczająca walka o przywództwo. W końcu wygrał Copé, ale też teraz został oskarżony o udział w innej aferze, też zresztą z Nicolasem Sarkozy, bo o fałszowanie faktur przy ostatniej kampanii znowuż. No i rzeczywiście Nicolas Sarkozy to taki trochę mąż opatrznościowy. On ma bardzo dobre wysokie poparcie wśród zwolenników właśnie centroprawicy. Przypomnijmy też, że ostatnie wybory, eurowybory, pokazały, że no UMP słabnie, to znaczy w normalnych... Trzeba ratować, tak. Tak, w normalnym czasie to byłoby tak, że ten zły wynik partii socjalistycznej byłby skonsumowany przez partię centroprawicową, prawda, czyli przez właśnie UMP. No okazało się, że wszystkich na głowę pobiła Marine Le Pen i ona w ogóle teraz chyba jest największą beneficjentką całej tej sytuacji. Skupmy się na tych zarzutach. Niezgodne z prawem użycie wpływów obiecywał stanowiska w Monako. Brzmi no jak trochę z filmu takiego komediowo-kryminalnego. No może trochę dla nas, ale Monako we Francji, od Francji jest, że tak powiem, rzut beretem. A jak się popatrzy na to, gdzie bywał, bo tutaj no, w Francji jest ten problem, że ta władza jednak z biznesem, ona jest bardzo blisko. Znaczy, przypomnijmy sobie Nicolasa Sarkoziego po 2007, czyli pierwsza prezydentura. Pierwsza już od razu afera, on się wtedy wybrał w jachtem prywatnego biznesmena, jachtem Paloma w rejs. To było bardzo źle widziane, więc propozycja jakby, tak, propozycja z Monako w tytule to nie dziwi. Tam są jeszcze inne sprawy, bo oczywiście oprócz tych, znaczy przede wszystkim najbardziej interesujące jest, co w zamian chciał, prawda? No tak. I tutaj to są jednak bardzo obciążające rzeczy. Między innymi on wiedział o tym, że jest podsłuchiwany, prawda? Dowiedział się o tym i no też są zarzuty wpływania na przebieg całej sprawy. Przypomnijmy, że jedna z tych afer, czyli afera Betancourt, tak zwana, czyli pani Betancourt, która miała finansować nielegalnie kampanię wyborczą w 2007 roku, zakończyła się umorzeniem sprawy. No ale pojawia nam się też Muammar Kaddafi. Tak, Muammar Kaddafi też się pojawia w kontekście nielegalnego finansowania kampanii 2007 roku. I tam się pojawia jeszcze parę innych rzeczy, bo znaczy akurat nie, teraz się to o tym przypomina, to nie jest tak bezpośrednio związane z tą akurat sprawą, ale przypomina się aferę z udziałem Bernarda Tapie, biznesmena też blisko polityki. On wspierał Nicolasa Sarkoziego w 2007 roku i tam też się pojawia taki zarzut, że Bernard Tapie, który uzyskał 400 milionów euro od banku Crédit Lyonnais, ja już nie będę wchodził w szczegóły, tak. to nie jest istotne, ale tak wysoką sumę otrzymał dlatego, że Nicolas Sarkozy też mu pomógł. Także tych afer jest jeszcze trochę. Jeszcze się przypomina aferę Karachi, czyli sprzedaż, to już lata 90., sprzedaż statków bojowych Arabii Saudyjskiej i Pakistanowi. No, tego się trochę nazbiera. No, myślę, że gazety jeszcze dozbierają jeszcze parę innych dziwnych rzeczy i sytuacji, w których znalazł się były prezydent. Czyli co, nie wygrzebie się nam Nicolas Sarkozy spod tych zarzutów? To zobaczymy. Zobaczymy. To jest tak. No, zobaczymy. Na razie został przesłuchany. Nie z takich nieraz afer się tu wygrzebywali politycy we Francji. Ależ Stroskan oczyszczono go z zarzutów, ale już dalej kariery politycznej dokładnie, finansowej nie robił. Stroskan został, no to on już odszedł w niebyt polityczny. Tak. To prawda. I to może być podobna sprawa. No zobaczymy, bo to jest tak. To pan powiedział rzeczywiście 2017 wybory tak. prezydenckie. To są 3 lata. Jeżeli teraz nie będzie... No, przy aferze Betancourt też było umorzenie sprawy i jakoś miał szansę powrotu Nicolas Sarkozy. Patrząc jeszcze na słabość François Hollande'a, no tak, jakieś tam cień szansy. Znaczy myślę, że ma większe szanse niż Stroskan, jeżeli nie zostanie oskarżony. Jeżeli zostanie oskarżony, to rzeczywiście... Jean-Marie Le Pen zostanie prezydentem w następnych wyborach. Zgodzi się pan z tym? Marine. Bo, Marine, tak. Bo Jean-Marie Le Pen. Tak, Marine Le Pen, czyli córka Jean-Marie, Jeana Marie. Oni się też teraz kłócą trochę, więc... Aha. nie wiem, czy zostanie, ale przypomnijmy sobie wybory w 2002 roku. po raz pierwszy kandydat Frontu Narodowego rzeczywiście przyszedł do drugiej tury wyborów i jest rzeczywiście duże niebezpieczeństwo, szansa, to zależy kto tam, jakie ma poglądy, ale dla mnie niebezpieczeństwo, że rzeczywiście może przejść do drugiej tury i mocno namieszać we francuskiej polityce i europejskiej tym samym. Piotr Kierzun z tygodnika kulturaliberalna.pl był moim gościem. Słuchali państwo audycji? Trzy strony świata. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Strefa Orange. Przyjdź i oszczędź 10% na abonamencie Orange Smart Plan Multi za 89,98. Dodatkowo za 1 zł otrzymasz kartę podarunkową MediaMarkt o wartości 600 zł. MediaMarkt.pl. Numoto! 21 listopada 1783 roku bracia Mongolfie odbili pierwszy swobodny lot balonem. Wznieśli się wyżej, na zawsze zmieniając perspektywę. Dzięki talentom, odwadze i wyobraźni sięgnęli po więcej. Tak właśnie działają zawodowcy. Zmień perspektywę, wystarczy jedna decyzja. W Bizbanku wierzymy w twoją pomysłowość, więc śmiało pożyczymy ci pieniądze. Weź kredyty dla profesjonalistów, nawet do 500 000 zł. Bizbank.pl. Bizbank jest nazwą handlową FM Banku PBP S.A. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca nowy album z kolekcji Polish Radio Jazz Archives. Edward Czerny and His Orchestra. Big Band Polskiego Radia grający muzykę jazzową. Płyty z serii Polish Radio Jazz Archives do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Jazz Forum oraz program drugi Polskiego Radia. W najnowszym Newsweeku. Kto stoi za aferą podsłuchową? Wątki, tropy i zastanawiające zbiegi okoliczności. Agnieszka Holland o podsłuchach, naszych politykach i dziennikarzach od nagrań. Co o aferze mówią sąsiedzi ministra Sikorskiego? Małgorzata Braunek. Kobieta niezwykła. Newsweek. Już w sprzedaży. Od jutra w Lidlu świeże owoce minimum 20% taniej. To najlepsza okazja, żeby zdrowo najeść się pysznych, świeżych i pełnych witamin owoców. Do koktajli i deserów, albo kiedy masz ochotę na przekąskę, sięgnij po smaczne owoce. Na przykład po orzeźwiającą nektarynkę jedynie po 3,66 za kilogram. Soczyste, słodkie nektarynki tylko po 3,66 za kilogram. Bo od jutra w Lidlu wszystkie owoce minimum 20% taniej. Regulamin promocji dostępny na www.lidl.pl. Lidl. Mądry wybór. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 2 lipca, minęła 17. Serwis Trójki przedstawi Małgorzata Spór. Lekarze nie popełnili błędów, uznała prokuratura i umorzyła śledztwo w sprawie śmierci 2,5-letniego chłopca. Prorosyjscy separatyści deklarują zwolnienie dziennikarzy ukraińskiej telewizji obywatelskiej, ale stawiają warunek. W tym serwisie wrócimy też do świąt Bożego Narodzenia, które znajdą się jednak w darmowym podręczniku dla pierwszoklasistów. Niektórzy uważają jednak, że to sukces niepełny. Biegli orzekli, że nieprawidłowości nie było. Śledztwo w sprawie śmierci 2,5-letniego chłopca umorzone. W październiku ubiegłego roku dziecko trafiło do lekarza z objawami duszności i gorączką. Pediatra zdiagnozował przeziębienie i przepisał leki. Następnego dnia stan chłopca gwałtownie się pogorszył, a przybyły na miejsce lekarz pogotowia nie był w stanie go uratować. Dochodzenie w tej sprawie umorzyła prokuratura w Tychach. Postępowanie prokuratorskie toczyło się w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka. Jednakże biegli nie dopatrzyli się w śmierci chłopca znamion czynu zabronionego. Jak mówi prokurator Agata Słuszniak z prokuratury rejonowej w Tychach, biegli ustalili, że przyczyną śmierci dziecka były problemy kardiologiczne. Przyczyną śmierci była ostra niewydolność krążeniowo-oddechowa, której przyczyną pierwotną było w sposób gwałtowny i szybki rozwijające się zapalenie mięśnia sercowego. Biegli nie dopatrzyli się także nieprawidłowości wprowadzonej przez lekarza pogotowia ratunkowego reanimacji. Twierdzili biegli, że nawet natychmiastowa specjalistyczna pomoc medyczna, która zostałaby udzielona, nie spowodowałaby polepszenia stanu zdrowia chłopczyka. Rodzice wskazywali, że dziecko źle się poczuło po zażyciu syropu przepisanego przez lekarza pierwszego kontaktu.